بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بعد، بداية في شريط الحج. الحج كتبه الله سبحانه وتعالى وفرضه على المستطيع من عباده. طيب، آسفين جدا، الشريط لازم يكون بالرطانة. الشريط لازم يكون بالرطانة، فلذلك نعتذر للناس اللي ما يفهموا لغة الرطانة، ومستعدين إن شاء الله نقيم لهم درس للحج في أي وقت هم مستعدين فوقه. أريد تجي درس تجي بري أغنى عنده كراتو موضوع هيك يسجل دلي دلي كما تجرو تسجيل جرو تسجيل كي مهم جدا تجري عشان نت تسجيل كي وزايغا وزايغنا انترنت توقع تيجينا دولة أبور قاتي الناس من فضلكم وجالس كي وتلفوني كي لقاها حركة كي لقاها كما يغنى تسجيل كي ندفتك عوصرتك حج بري حج كي ربنا سبحانه وتعالى رو أوغوي قدرة كده يبيجرو ربنا سبحانه وتعالى فرضين أو قدرة كده ربنا سبحانه وتعالى بيجرو هيك فرض سيري ربنا سبحانه وتعالى قرآن كده يليني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع يجنلي أو كده قال يجنلي هيك ركن من أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام خمسة قدروا إيه رسول عليه الصلاة والسلام دو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. كنكي حج سي من أفضل الأعمال اللي جينا رسول عليه الصلاة والسلام كيي رسول صلى الله عليه وسلم يعني تي إيرور كده قال لك دارو دارو جينا كلنا سو إيمان بالله ورسوله كي تي نبروات إيرور كده قال لك دارين بيجي إيرور كده قال لك يا رسول الله غيره ديزم غورو دا جينا ليه سو جهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى الدين ونصرنا. ورسول صلى الله عليه وسلم لو صحابي يقول بي جهاد تو قصره نو كفار جاهلين ابدغنا الاسلام حي سيله دين نصرنا ابدغنا كي نبريتني ان ايرور كده قال لي امبن بيجيني يا رسول الله كيرا كسيري غير اوغنا يديسو حج مبرور مروي اوغي حج مبرور غي ربنا سبحانه وتعالى ام بكري غالي دري نبر تعالى تقول كسيري حج مبرور غي كي ابو الرسول عليه الصلاه والسلام حج اجر كدي كاريغي حج مبرور غي نكوغلي نبي عليه الصلاه والسلام حج جزاء غداي كولينيسو الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج مبرور يعني حج وسايغنا مبرور كتيغني حج مبرور جزاء وغي جنه توني تيجي كيوغني كير ربنا سبحانه وتعالى ارزامبا يعني غفرنا نغري باب كيغاغي رسول عليه الصلاه والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وهجينا را لم يرفث كنا يجي معناه تي شهوة وباغو كيغا تي إلاقا وباغو ربيا شغلتا لغا تي أليغورا شهوة كده نقوغا نحركي سيرو ولم يفسق كنا يجي معناه سنبا نقوغا كرنوس تي ربنا كده غاريك تي بيور واجب كيغا نقوغا داياي سيلوس تي حرامي إيرور غيروغا نبير غيروغا تي مكروغا تي ديندو غيروغا نقوغا تي نطلعي تيوس ebigitaro hijjegina ra hijjego bigitanar ko horniginini rabbana subhanahu wa ta'ala sambaga hotkinage kuba kira goro re teedi donne sera daadiginaki raja'a kayoma waladathum fa hajja izan hajme na daro hajje rasul alayhi salatu wassalam kasalige haj koy afdal al a'mal doga hajjun mabrur ginaki haj koy yani jannir ne diri kage hajjun mabrur ليس له جزاء الا الجنه غنكيه حاج كوي سامبا هوت كيناره يعني كوباي كوي نا كران اور داس نيدال دون نير ذرا ترنس لا سامبا نا كوي ادي نور يو سيدي كاغي لم يفسق ولم يرفس غنكيه اذا حكي او ما قرجنا كوي ني ني تي هوت تايل ني ركن جان ني كين ندورو بر ما قرجنا كوي ني تا دارو ما قرجني ما راكدي hajjun mabrur gi berno ne hajjun mabrur gi hajjina ra won haja mal halal do hejjina ne wo mal haram do hejjina yenene mer begay tie hejjina ke timani gi kana hejjina ne a shan kana hejjina gi na erin no gi na jasati ne se yani najis to tabina qur'an gi ne ne na jasagi hay sanne men gi kana ali no tahir gi no fa izan o gi na masna kene yani di agutini se ke agutini ge osir qur'an ngene ne ken diragne haro kana diragno osir kana jeskena agu kana jeskena na kene agu no dure osir korne qur'an ngene ne kara ken tair gno na ere gno tair ndere ne se mal haram me tabene dona ke gno haji ne ngene ne misil o yare go kene agu kudure ne so qur'an ngene ri so osir korne kudure eskena qur'an ngene ne abu belgi ir karado menegi ma osikane ge sibiginne izan mal haram ni hekkeryo mal haram ni ber dowlara tine nan liga wo dura ay ta bina liga zulum do mal ta debiga ni ko inti are gardire tine ni ga o ke zulme ni ga ti shirir ge halal du loge qanun kare jaiz kina denega ge ti shirir halal gane ni loge ni jaiz to izan mal haram ge تعامل اما ابور مال ابو درسنه که بر حرام ده یابوی او مال ابور کس زنه ای که قوه صافی حلال نقو غایه مال ابو گه حرام سکوه حرام ته نرو ابو گه حرام نون نر ابو گه حرام مال نگه حلال نگه تریگه نره کسی گرد معروف نره کتی لین نره کتی تگنان دانه تجاره نگه امبیگه نره ارتگنه ایتبه نگه ti erne dena korne halal senne menegi mal muk tuna kor kesrige haram do kasane menegi mal halal muk na keso gara o kuni riri to urte tu gun halal le naso urte ne reserva dere tendere ti herra ede ga isa da urte ne akore gene hijje tare ha ki mal harami acha na saner ne ge harami ro ber saner ne ge harami to ne re haram gira sege ya ge ber ki garde ge ber garde ge ne kenel gi u mal haram gi yong garde ge ne kenel ma mal haram kay korne embe gra de rutinde te gi garde ne ki ga haram ki ne sando mal haram gi tal misiti ki arke do wala hamti ga ke dios wala tal misiti ga ke dios wala hi ka ke dios sadagar ka ne ojor gon orkes los erdi ne dine erdi ojor ke gan orkes los na hasana go inos hayar nilir tina fayda wo ini yos nini ya nakwa nakwa hisap inis mal haram kyo buja bawa sisi bawa hamma bawa shirir ewgini wa mal haram kide hijju tigini ni umrar tiga ge mal haram hikka kide umrar kide hajjun mabrur ge awwal sharti mal halal itne nago ge hajji ga umrar ga tigi ege nadini tena egenogi khudhu anni manasikakum sallu kama raaitumuni usalli air degi ginner dewgi na rasul ali sallallahu alaihi wasallam nati egeno faraitgo egeno arkanogo egeno wajibatgo egeno urukunogo egeno aw o makkar sare makkar jine biemero e aya matangi tigi urukon kamdo kidi shurut kamdo kidi wajibat kamdo kidi ti egeno sair gai enna ore egere dirawgini ni kana kamel do ayno edorgono alakki ayne edorgono alaj senniki makkar gay june beme kay ayne edorgono alakki okne edorgu alakki tatta yare ber بيميرو ينور عندو على كنرو غاتو هراسي توكي كنرو تين واجبات كده شروط كده ضوابط كده صلاه من جامع كرين ولو كاسور نين صلاه نوا جامع كرين ولو امام الله اكبر ني ايني ني صلاه ني ني ما بيجين ني تين تكبير كده وركور كاجينا وركور كاكيبين كوين سجود كاجينا ولا ني لكوين اركا استيتور استي اوسوري مغرب كي وي سوبوغي سوي حركا غنا صلاه تي كاسو واجبات بيجتان ني تين واجبات او سوكو اغينا واجبات اور دينسو تو ايرور كي غوي غيرور كوين سامبا نو خوت كي نغلي او وي جامعه اتور اولي راك جامعه تا اتور كا اوسوري ادرو على تيغرنسو تو او ابوتي ماغا على تيغري مانغي اي هج او جرو واغري ينو اي ساولر غاينو بابوتي ورغا كا اوسوريا warga ka osuria visa auria tonuir ke jare mushkila ke tore tai notalege o abutti me makedan nenu lakinu sair gay kana korno gnene hajje mabrure na marge ga halal gena hejiga enna ore sair korne misqala dharra elegeno shirk tino o misqala dharra shirk nitini ga wala te ge kone na kana aqida sair iro akpare gena no ga bro gnene kiga mushkilane ikhlas segene digi marati ga iro sando dene riya ga riya do suma ga suma do ti dunya rati yani edor ro garne ga yo ti edor ro kanne ne ga yo ke wire de iten ne ti misri edor ro noy hayre ne ga te ka sokko barra ga ne ga ikhlas lillah mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam amiya tara al mal halal kayfiya sahih khalas hajbina mawrur ukin nar korne ne ne hekki samana hot kine ne ki o yoroga ayne abdon u kinner kana kornogne ne hekkinoge mushkila kiri tay hajber arege oga abur mashakil hekkiga gabrene mushkila dai ashan neura ne logne ne egena ne logne ne hemena ne logne ne una june makarte inne udoran notege ne ne ti aguru wene hajji se yani rasul alayhi salatu wassalam yani abur de bugni wajib kita tadaru hikka kure de ba umrah de ba no neki rasul alayhi salatu wassalam hadis sahih ne yani yani umrah ro hejtuge akure de go al umrah ila al umrah kafara lima bainahuma al hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah كان الرسول عليه الصلاة والسلام نغني يعني أكثر يعني حجت عمره أكثر أبوسا نغني فإنهما ينفيان الفقر والذنوب يعني تي ستي أليرك ولا نغري كجردو سامبارو أليرك ولا نغري عمره أقرر ديبا هكا أقرر ديبا نغو أوك أبوس بيغنين أشانا إيروك يرجونه بيه قرطبار نجونه iro wene dunia hasana egi akhirat hasana egi naw dunia kira era odona egi naw akhirat kira era odona egi umiana iro wene fada ka bina odona egi naw dunia kira naw akhirat kira arab benar kodra ne kini ni na dunia ga dir ne si akhirat ga dir kere ti sutti ari gnora ko le ne gidi gini hej akula jaba umra akula jaba be gini ni faqr manaw dai sega iskari ki rabbana subhanahu wa ta'ala ari gnora kodro ne kege te dani ina sare ni suyini te suygo ge zamba hot kina na gidi gidi omra ga zamba hot kina hekka zamba hot kina lakin mushkila tu so kodai mushkila mal halal mal halal le u chama omra sar ga hitu jar ga sokko te kontorone ne ne mal halal o kide ya ga ke bere wega ne o mal haram kiri ga ke ya ne ne o tamani filmiar ke omra ga sal no hekka ke sal no عشان مالو حرامي لكن مشكله تي كونترول ان الدنيا يي وناسو او ادي هيتوتي ادي عمرارتي ادي هيتوتي ادي عمرارتي لكن مشكله داي كونترول يوم القيامه ان ايه ربنا سبحانه وتعالى كاي كي برر كي وجار كي دنا داري مال حلال تي نا باسر مال حلال تي نغني حرام ني ساي جون او غاز احمد ني كاين هيج او يعني ضرر غادي ني كره ادي تي ادي كتي تا تاي نا غير ني تو ونغي او اوجور غير ني مال حلال تا تارجو ki rasul alayhi salatu wasalam wasiyabo begine tayib omar una begayene ne gine ne hej ber ere begay wa begayene ne lege juni gi to wane koini gi damando ajal no tokne ga na zato tene hasle ga ne diga ne siniga te kaso ko ina so una begayene ne gine ne osano tayu kana koigo ga tene hasle ga ne ga gine ne maligi ga filan ke ko sirie tiji ga ke ko sirie o hakkate ga o droga ga ke ko sirti ge kin ne gene te ken ne ko te ge ne tigna o sane la e gene ka de bene ka de bene ne ra e uti ne haske ga ne kin ne o sai ke ko sirti ka de ga ko ga de zo kin ne re dio ga ya ki wajibe rasul alaihi salatu wasalam o muslim ge gene na ko si ga ra gene su yi si ga ga ge wosiya wa timna o sa ga ka de bene na ja su e de mane ge u ene ke te faja e gen dole u dore yani kana ay ge de ko gne iloro ke won ja su ka de bene de ge ki rasul alaihi salatu wasalam ke ra o ge u gui ba ga te ne ne o bo e ga halale te ge ne halale te mana yana o hakke na ke ki o dora ga ke o hakka ke ki o be yani misli yani dora ga ke ga te be o hakka ke ki halale te o ga sama ge ne o ga salam war de ge ne abdo ngana kee ni kiri yani wajib gene kere o darna hay tu gini ga omrar gini ga gene ni tenar senega mo asalat kino ke ga ge kamel te ni mane ge una o ay ga taskra ge ge ay ga jugina ra okone me u hay tu ay gene ni masarfu ta kire khasatan o ta shadinge yani ay ter narar ti u kare u char kure ar gene ga kana o bega edede ka tigo minare o ka makar ka ay uzbun ne ne ta yara badai ne kana ta yara badai ne uzbu ki daro o kuni wallahi badare kana ti sero ne ya hal ti kona sedio to badare kana atu gido masarif ti do ti ti do na o hetu yunigi ti sanero yanero no asala ti no ti ruge masarif ki no dare ger benere na nyunguri ger na ga juno shanta ay ker na ga juno o ker hadaya ay ker na ga juno ro na rabbana subhanahu wa ta'ala biir ko ina iro wene ojura dunya ke ga ojura akhira ke ga ge rabbana ra gar nakir ko ini menege te o biare ro te ero o tero o ni le ko ini te yit tokere ro te kasokko be gi no wajib to rasul allah salatu wasalam o ko li bogne o go o ra te ko he o ra te e ga yugne e gar ge gine o do ne o ra te wale ge yawmal qiyamah ne kesli idrago eni kidor kesli gine ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم او يوم القيامة ادراو اني كدي اورو تر كدي كسليغي او غراتيه يوغني او ويريغي او كي بيجنر كسليغي الرسول عليه الصلاه والسلام كي فاذا سان باغنوي حوتي نكر يونا نديغني او تيغا اردن ديو كيرونا او تي وانا نوغني نا كبيرو جونيرو masarif kuna kamel te bene jun oge makati anage o kudu naso ti makare ge ti chat kayenu wala dawla ge ga yenu kuni chat makar ke ge tare go ga kesua go ga te go ga ti akwa ge nare e na ta yo ye ge na kudu naso o kuni habar ki dinu me binere ti nare o kuni makka awol ka ayre ti nare o kuni minar ka ay awol sukr nam ni ati wala ebrik bernu wala ni cafetera bernu wala ti korotay ga sokko kina ke de dingina ra halas e malte gina ke de wazin daga ziyara gina ke de huramete e wazin gina abdo gina ra ti sade ti do wala masarif ti do abdo gina o gina mashakil kirne makabaror kana ka ga yulu ko makabaror mashakil kirne tiki sokko ge nizam da barai awalan nyangur makar korotay ge o ga kahraba akure ke de je anwa biye kere ga der ragere je anwa ashkal ke be biye igere ger dugane ger do wigina tega kan ashkal ka sal mene gi tajir tu ke ga berga sako kena qura nyungur ke nare nyungur sinde ka de ga hindia re ka de ga pakistan ne ka de ga to jar tu gi su khala ke ga sako ka dara ke ga berga ka dara ke ga ne nafse te nar na ne gi temena do su khala dar ne nafse te men nar na ne gi te men na mina aro ke re yi oge kere o kone heitu ay ga omraray ga omraga do silar o heitu sarige o bere bere kasaliro o omru wa kororo ga te geres ko kekie masarif no ne heitu ay ga te do roga na suran koro ko yarara agar no ki mushkila akbar mushkila ke bamuru ke angero ga sawail fagde gne mare gne heitu go ti kone barangallo te bere kore tebere halas hospital lo kidege kana akke hejignu arafat o sawne ber kana aw numne kore marera marera daga ma hej tokseri kina ka muskila gudai kebirou ka salesum ne si afi daro wa marche ke mare ekkole ge age ke aga saigi ekkole ge nare erege godra ke dogene ne marane ke nga sa yakure re asa e makar iki bere bere ti or aga sai koski na na or wasene na kwado asa ya sa yakure erege godra mayan ne ke godra mayan gra ziara taqa ora ziara ke saigene ne ke de garote darto o wala jage akel ere nanong ina sana gresku na nanere sani kere rahage nar barnama dina ertai no gine ne darto ko bai ga gine ga sokona ko sokko ko bai ne wangi oge are jikina be sa kilim kalmashar kire ga kare darbe ada ikirinu horgo okirinu krim gi akhro gere ire sa ge kere gere age gene ni ni a ji bana ne ga ji jo fa ga ne kina kyara re ka se gere ji jo fa ki ki o de gene ki ki mene gi o age ke de ki do tin bi ki o de gene ki mene o age ke de ki do o dana ra ga ga ere o ke sa ye se gar do gi u age gene ti te yine ti ji jo fa ga bana ne ga ne kyara ke ti gi ye ki come vedi age gro sigar gro ti sa ke are gro ke dar sene come gane ke il come bia le gene ne oh ho ne ne so a farastamol le gane fe ki ni gane ko orna ke il farastamol da yare ne so orgi age ke bi ki sene sabuk to yare so come e gro e kole si ada gane e le go ke gudra go tok ni embe e kole si ere aga sa e kole ke sai kere berbe gaire ken ke ega noy kere aga sai kiri aga sai giru age giru erege er hakiru ke wete dar sinere on ke margene kiri barangalo te vele kero na obitalu kiri ere o a hejine eso ber hekiri orka suri muskila aga so kodai gire sego ber kekike ber heji dara arsaga to balashto heji ginara uke tigini ni nyatare gakina kore gakke suale kide karra tare teger gakina diteri gakina abdone ne menegi doska toksaido no tagoire no gires ke ber hiera sera no ge ki muskira ge ber hikki so koi wene gara o kuni makar ti aina ta yo e ka ai ge na ge kede ge o no le kuni nyai ga ke ge abdo on de logne re gires ke zerbe ne kiri ne ko ba ke jare ne ngine ne kana ke ke ai den de ara a ti na re sukirti ge na re na re na re ne so ti wazin do ge bilenos ti tayar do te bros ber ro gires ke da wazin no se kinare yar yar tayri te ka sokko na o hitu junigi no tege hejega muskila ge to wanegi te ana muskila ki pakin normal ge ong bab parna me ceri kra ke dino nyangur ke wisu khalare ke bire o koine yamana ranne ne berber ke ini ga koire o ke bire en na ne ga blog ne ne su khala kare ne lugi nafsi nyangur ko blori ga sokko ada to ina su ke wa na ne menegi kotor june te na ne ne kor gal galen de o ko ne medine re te kinare makar kide ka jani medine na uti na ne ne te gana ne da ne ne makar ko ina makar me na arjana juna me na arafat jana juna arafat ne la muzdalifa ko ina muzdalifa ra hitune kare me na ar ko ina me na ra kare ko ina makar ko ina do ne ne betar te gana disine ko ke dar ne betar ne sare me na sana eso te gana nesko ne ra er ne betar buire tin er ne da tin er ti sene hu sene no ne er gana ar kare gara na eso ne betar ko ran disile ko nere wala geres to ganna yo wala tegen or gaina yo ki mas ala mashakil o abuti gabrin nesu juzu min shirki mawduki aqbar fahimita yandro tayib hakki o baruna hajina niga umrar juna niga ginene wajha allah rabbana subhanahu wa ta'ala iro sando rabbana subhanahu wa ta'ala sando yani hakki nogi khalis li wajhi allah sanandro wala riya ga garno wala suma ga garno wala adur ga hayrene no wala tene ga garno ro ujurri rabbana subhanahu wa ta'ala garne ngon dino tayib kela nau hejiga umra ga junini ne yani embe no ga barino ka sanega ga o kit kino ka sokko erdine rabbana subhanahu wa ta'ala gebine ngine rabbana subhanahu wa ta'ala ujur aqulini ke rabbana subhanahu wa ta'ala renna daraja erdine irege kiri erdene na dena jono ndro kere ong na ugui hejga umra ka juni ni lazim bagra idri na o bagra ngene re o din bari kesal o ibada bari kesal o daiman ekuler sanni haram ngiro ko ni sare o ko ni haram sanni ko bror salani o ko ni salata suboge sa sabane udra bo ina salani o ko ni subura ara haram do sare o ko ni hejtu ay ngene ni taw filan di tebel dor erel kaw ere babu tebel dor erel kaw ere gina ere kray dor ere krek be ko to na agin dor ere na ere na kaw mushkila kiri dor hejt bo ma kabra dor gulera mushkila go tine kiru bandi bariru kaw di teraberu kaw ere na to ere bawo koreru ere kaw ere tana tebeliru na u bo roi bangara ngono ne ne e ner ka jan ngene ne na te te no kwar ko ni le asan kotto ke gi amal ke enesu na una kelema boy wana sa boy bari nar ka sene ga fasha o mon kar na samba ke de ngene ne o jor ngono nar june kare na kir june ke sa ko hut kene ngi ba ara ngene ne o yoro ko jori o ibada ke o din ke digare o sakir haram ngir sene quran ngir ne salawat salane tawaf u abur de o ki bagara o bagara ngene ne zikir wa amenna ibada wa amenna juto wa amenna jama kere ru sawdir ar ka sorene oki bangara na oru o bangara na re ibara ke sabr kire sakir sanegi o bro bangara na kere na yani umrar juniga haytu juniga iruber juniga ni ekoler sala ga salane tawaf ga ekoler dine zikir ga ekoler dine duwa ga irwa ekoler istighfar ga ekoler dine ne ashanna samba ga no hotina kir junene Quran ga akure gane garene garene salawat mal jamaa ga ge sala naqwa wa ene no kede u ina haram do sala ne ne haram do sala ne afdal tam sigi no ga ge er khair er rabbana ujur ne gidi koni qila wa qal bari ga saro te kanqwa kine ke gano kityo gibaro ne mi maro tagor do te go samba kede ga naqwa kine ke gano kityo er maruf ko rabbana kiri gare ro er din kere rabbana subhanahu wa ta'ala kiri gare ro te kata tay ka sene da ka jani ne ne rabbana subhanahu wa ta'ala soko ke sene ujur sene ge شروط حج کیا دارے گے اچھا قرآن آیا وللہ على الناس حج البیت من استطاع گے نکی استطاع گے مانا وقت کدے گارے گے نننے وقت مال لگورگا کدے گارے ایرے گورگا کدے گارے حال لگورگا کدے گارے وقی حج بھی گو واجب وقت ومال لگور کدے گارے گے مانا وقت یعنی تیس سارے گا کدے tiyar ga kidi ti ke agar wasle sai ga kidi ti goy taru hisele ko ga kidi nya kidi ga ba goy kidi ga ti sar fini ga kidi oki mal gora kidi ga o goy kidi ga roge mana o goy ti do ga kidi o ti sar ga kidi o ti yar ga kidi o taru ti da ga kidi oki ga na hebi o ma jibino hekki bar zakal ne o mal kidi oge ina o mal ke dioge ya khala e timina du saka kanga ge ina saka kanga na saka kanga ge go mal te go timina ne bi saka kanga ina o kyu ara bi heki ya bi ni te na o gene ne araba na kala kale firi ngo saka ne te re gene ne mal ke no gara he gene mal ke no iru ne ki gara he gene o he na hek no jaisto e he je sambone e gara he to go ba ge ne he to go ba ge e lo he to gara go ba ge hejtu osa ko ko lege a ki halat heki orno ko lege na ki oru heki normal seyni gere jugna ki diiteni eroiteni mal o meita iteni tetene nage na rabbana subhanahu wa ta'ala mal ne ki ge kere bare kedare ge o na tadur ko ne gara ki sele ki are na ga ne gere bare hejire sele tadur no ko ne gere ni hej bi yuno wajib ana o ki ki dioge hej bi yuno wajib to o hene o kallethine hagane hej tuju he jaisto sheria ugne ki ha rabana kara kallethine no i ana o hene ne gine ne o hene se te te no nesu e o hene ne gine ne o hene sene o hene yana o hene dawainde o hene kesende u te te no gine ne mumkin yani khasatan huwa am gidaro mumkin o nar mukallaf tayran nege ki bab ke mumkin ko rin heji san ki jaisto non nar jaisto o teke de oge saka kairo wa wala egi na saka kange ewa oni malten na malno kaina saka kanne menegi o ku he saka kairi yoge nero o ku he jiniyo ki halate tayib heki arkan al islam ham saka dar inasu o godra ke de rabana kal figina menegi o godra ke de rabana kana kal figina kere o nere birikidi o toyikidi o kiga wajib ki biri o kiga o bari menegi o toyike baden ngene ne yigina tie hijine ne ha biriti ngene ne biriga yo bari ha o ke asan ke hekki hak iroki iron biare ne so u biriti ngene ne hak o kiga keyinere u birire sorne ne so malgna tarigine ne u dor hijje o hijine ne ki hekki gabli ma kana hekki junoro hekki non ne hukum mo go dai jurin dai no tin non ne na ga he seyni ki so fanne o dara u dara juni kera u o ge bawo e genene hekki su na ga umra se na mahram me rasul sallallahu alaihi wasallam huuli mahram ne ge mana o ge na ra berdo bawo rusu dere ge zuwaki yo bawo ga kraba murega mama goega bago amigo coso bago krabo rega baroega burroega terego baroega krabo burrega o wi mahram ke arat ko mahram go shirir kuri ke ne yasligene ne be hijin o mahram da dungi rasul alayhi salatu wasalam o gini la tusafiru almar'a illa wa ma'a hadhihi mahram mahram bayawne ne dagay non oni rasul sallallahu alaihi wasallam be yesu pasko ki bina ya rasulullah ay qazwa goy o jihatu sale koske giray ka de begina rere lakin bawo jigi ye hejjene ay jihatu ju yisando bawo yi daga na kor ye hejtu sele gine reso rasul o gine la june jihat kire adru na hottene re kuina bawo non ne june hejjino tayro june jihad ogare adrono bone hotkina re koina bagono ne hijino bagona kon de gaino bagona kon be hijiga be gaina kon de gaino ne ki emetu bawtu gi nakor be gai sendir tiri rasul ugune mahram dadun tayro gi del tukie koi gui or kasay gi ke o bari gi ne ga rasul sallallahu alaihi wasallam bari gi begi bawo mahram dadun hijita ro akki ya be gaino akki ya rasulullah ay ghazwa qoske gir kare begina ya jihatu or ya jugire bawo ji hejtu qosre bawo bara gor beti hejene ni le tay dabu jure adruno jihad kira hotina koina bawo no ne hejina waki ki rasul bari ko ama koi kasare ge ke o bari mani rasul sallallahu alaihi wasallam ke kasayo tayib u ogi hejina ni ne khasatan to chatto tele ge ukuni o makkarate ini ukure o medina rate ini uwe oga tayara ke makkaro ke dektu te seri gine ne te kone ternandro medina riet awal ate ini ne mushkila ke sai medina rate ini mushkila ke sai gine asanu tayara medina seri ni medina ziyara mane haram ke dio wala haram ga tebeno wala haram ga nano wala haram de ne mushkila tin ga yo direct yune medina te yinere medina te yini gine ne medina karege ziyara jame rasul sallallahu alaihi wasallam masjid rawdash yani ras masjid nabi sallallahu alaihi wasallam ki ziyara dena kare yo salawat kino abuti salane rasul alaihi salatu wasalam ne gine jame yiki o sala nak ko sala ne ke alf sala rabbana kadbina gidi sala nak ko ge faratte ga na falle ga sala nak ko ge alf sala ge rasul sallallahu alaihi wasallam jame ko ge sala ne rawda sharifa ge ne ligi ke rasul sallallahu alaihi wasallam dana anna khutba kirne ab doni ge jame ko awwal ge rawda ki rasul sallallahu alaihi wasallam jenne ke ge rawda ge ayne ala katan ner salane do aga dine rawda nyame kergre rasul sallallahu alaihi wasallam turba ke goga abubakar as-siddiq radhiyallahu anhu turba ga umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu turba ga khulafa go rashidini kasakko kare barari rasul jama kergre te dine yoro rasul biye gorte dine ko non tigene me jama kergre turi tayib masala ki akwar bal tan ligine ne rasul dana jame ko yege jame ko tur ham guru taw ko biye tim neri rasul sallallahu alaihi wasallam ko mare gine ge biyener kirona biyener kirona biyener kirona ne bago ber no gine re to rasul sami dare go bi ashe ke de garine so ashe bi agar enne kabroro ude gine ga to udo go kine be go ye ke tise kan han de gna wage rasul gal gal de rekke man ando de lo woru be na ko gar tande afi go no dare gini ashe be ke gani ashe be ke jame kare gari yoro ashe be ke jame tordui ashe be ke e rasul sallallahu alaihi wasallam mare gendo ayndo rasul sallallahu alaihi wasallam be baro kare gari ni u be baro kare gari ne ge kana te bele turbar kironu ne rasul sallallahu alaihi wasallam berdo nebi ni ke nege ke uru wa tabe baror hele menegi hege do nuni nebi sokko nebi ke arabara uru wa tabe lege ko baro turba wa sere ne so o ko yeto woni nebi ni ke neger dirig no gor neber awak aisha binti abubakar as-siddiq radhiyallahu anha ba go aisha binti abubakar as-siddiq ki bi kare ger ne do ainda rasul ni ke neger dirigina hadis bi gitte na akido ko ba dor turba kerne asha be yir kidin ebe biya kare kidin men kana jama kare kidin abubakar as-siddiq ke khalifa rasul sallallahu alaihi wasallam te khalifa rasul sallallahu alaihi wasallam ki te ero bar aja lo tokken do ina e rasul hayriga kana irdakyo ene ga irdakne ngar gogo biyegi tenayi biyegene kera rasul turba kargiri eira dege turba tor ira baworo kera rasul i tenayi biye kargiri diugun uni do kirona rasul lo kesna tanago biye kargiri kidini kete khilafa ba'd go umar ibn khattab to tabari umar ibn khattab radhiyallahu anhu ge tebiyari salat al jamaa wa salat sayyidu or safal awal gre sedi semdo kriya ke tera umar ibn khattab usuyutu yiti bien umar ibn khattab arabe da sabab to ni usini gi alas kegi ji alas kini gi jaba aisha kuli begi bege ke rasul abu bakar do gi ayger eskalin takibu kabdore ke gargi u ekiga kabdore ne u kana ekiyo ne tuba muslim ke abu gar ino Aisha radhiyallahu anha biyagre kusuri halas ay ke kidana ay yidinagiri ay kana in yoro on Umar ibn Khattab to ke gar dadige ke yise biya kada ya surge sayir ke Aisha sanne min nadana ke min go dana ke so ke kege turba rasul ki gaye ba wa turba gaye gane ke min go so bone kide enne kawdor giyani ke yido dai ke yine biya dara kusurare ke abdana berro sen do Umar ibn Khattab to kike ko do kidini o ka wena biya kar kidini ishege eme ona iya zaman do biya sere ge tiye no ngini menni go ngene menni go ngene kere ger ne de yo ine ne ga tayro tay ishege ki te mo ngene o ga abu ne da so ya men irda hay san ngene ya men kire hay sere kere hay san ngene hay sere so biya go Aisha ke go rasul turba karere do kete jamar be tikate tane marra hay sen ne jame berre unde gore sher jame gi tiaru turba gi keti jame gi ogar hay sai der ke ger kironi u kirando kege be goy aisha ke ga rasul be go dana disti do sokko mir kirat kenara suidere gar daare jame berre unde gore sher enala hikire na sulen gayo hikire na sulen gayo ko ina bab kiro gore kan ne ne senator kuurege rasul tur bagaye abubakar ki gaye umar ibn khattab ki gaye abre yuna rasul sallallahu alaihi wasallam zurina nagane abubakar siddiq zurina nagane umar ibn khattab radhiyallahu anhu zurina nagane medina ke zuritariga rasul jama june salane rawda sharifa june salane rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq umar ibn khattab to ke june zurina baqi gane rige turba go dana sahabir te dini gay nara arai ham badori turba baqi ro june doa kayne zurina masjid quba gane rige awwal jama asita gane ra rasul sallallahu alaihi wasallam dana tie sala gane doa karne ne masjid quba ge muasalat te belong taxi te belong juno joye june nagane june salane hoye be gay ge abu gurige sokko sagat mungkin ghazwat adedo june ne mungkin uhud kido jabal uhud june ghazwat uhud kido june none mazar ga dar yo lakin june none mungkin lakin ke mazar dar rege hoye jame rasul ke gir sallallahu alaihi wasallam rawda sharifa gir rasul sallallahu alaihi wasallam be abubakar siddiq umar ibn khattab tu ke turba gur masaj baqi ke turba sahabi ki sahabi bordo ke gir masjid qubar ke hoyega medina ke rajune ke zurini ziyarat tak jame karne na salane gre ot kesir amma uta yarage makkar jugi gine kigini ni makkar o ne dare gine kigini ni to makkar ga ne gida gine ni awwal ge haram ya isiran do asan makkar ju ni ni umrar hektu ne ni te bena juno ndo na so motamat ne ga qar ne ga mufrid ne ga makkar ga ta yara se ni ihram da juno ndo ga sando ke kire ja ese ne tar ko na ko ne ya le no uite ne ko ne ga ko ne uy ke uy sore ga dare ge ade ge kayun ade ge uy sore ga dare yo ador do bay uiru kane kane uiru ke ke uri mani ge ade ya godun harami adang ade shirir to bawo na kiye na so wala hitu juni ga wala hitte ko ni ga ade ya godun harami tayib tar ko wa ko uy ta dur ga to ne ele gono ana de hende osol ga qur'an de haram ge ma ngono ortabe tare dar girtine man dar girtine noro magna ortabe yuna tayara orne ne ne ahreni no ne regre yuna jawgu suriya ke girna wigine ne haram kana matar ke te inoro haram tabe ni tabe ne re malabes koy tene do krok kra ko ne malabes koy haram ke ner bere ni tabe nawera yuna matar ger te ini sokko haram koy ne ne direkto matar gra ne gre kay gine gine ne makar wasle ne gine ne nutti ne inshallah dars ema ara yir kasri inshallah.